wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już w sobota, 2 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zapalenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego zakończyło obchody 81. rocznicy rozpoczęcia zrywu. Prokuratura przygląda się interwencji w Świętokrzyskiem. Policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę. We Włoszech coraz więcej zakażeń wirusem gorączki zachodniego Nilu. Iluminacja oświetliła pomnik na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego. To był ostatni punkt stołecznych uroczystości 81. rocznicy wybuchu walk. Podczas obchodów zabrzmiał głos powstańca warszawskiego Barbary Tokarskiej. Przy momentach niebezpiecznych oby nas już nie czekały, chociaż nam grożą. Czy w innych momentach bądźmy zawsze otwarci na ludzi. Nie zamykajmy się w swoich skorupach. Nie zamykajmy się w swoich kokonach. Zawsze patrzmy na człowieka obok nas, na ludzi obok nas. I to jest moje przesłanie powstańca warszawskiego. Podniesiono flagę państwową. Ostatni uczestnik sztafety pokoleń zapalił ogień pamięci, przeniesiony z grobu nieznanego żołnierza. Prokuratura sprawdza okoliczności policyjnej interwencji w Węgleszynie w województwie świętokrzyskim. Agresywny 36-latek groził najpierw mieszkańcom, a następnie zaatakował metalową pałką wezwanych funkcjonariuszy. Po strzale ostrzegawczym policjanci oddali strzał w kierunku napastnika. Mężczyzna został ranny, trafił do szpitala. Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach mówi, że trwa postępowanie w tej sprawie. W chwili obecnej prokurator na miejscu zdarzenia kieruje czynnościami w postaci oględzin. Razem z prokuratorem czynności wykonują funkcjonariusze biura spraw wewnętrznych policji. Okoliczności związane z tym, kim był i jak się zachowywał ten mężczyzna, będą przedmiotem ustaleń i te czynności oględzin również temu służą. Będziemy to wyjaśniać w najbliższych godzinach. Daniel Prokopowicz zaznaczył, że postępowanie prowadzone jest dwutorowo. Badane jest zachowanie zarówno agresywnego mężczyzny, jak i policjantów. Białoruskie KGB zatrzymuje osoby wracające z krajów Unii Europejskiej, informuje o tym Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Chodzi o setki Białorusinów na przejściach granicznych z Polską, Litwą i Łotwą. Funkcjonariusze służb reżimu Aleksandra Łukaszenki wyprowadzają podróżujących z autobusów i samochodów, przeglądają telefony komórkowe i przesłuchują. Zatrzymani trafiają do najbliższego aresztu śledczego. Sądy ogłaszają wyroki grzywny lub aresztu do 15 dni. Podstawą są zdjęcia lub teksty treści opozycyjnej, a także udział w powyborczych protestach społecznych w 2020 roku. We Włoszech w ciągu tygodnia potroiła się liczba zakażeń roznoszonym przez komary wirusem gorączki zachodniego Nilu. Z powodu choroby zmarło w tym kraju 9 osób. Przebywającym na południu Latium i północy Kampanii lekarze zalecają stosowanie moskitier, środków odstraszających owady i odpowiednią odzież, by uniknąć ukąszeń. Liczba zachorowań na gorączkę zachodniego Nilu wzrosła w ciągu tygodnia z 32 do prawie 90. Epidemiologów niepokoi przede wszystkim wskaźnik śmiertelności. Jest, jak mówią, niewytłumaczalnie wysoki. Region Latium przeznaczył 1 000 000 euro na przyspieszenie dezynsekcji. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Podpłomyki, chlebki pasterskie i słowiański napitek, oczywiście bezalkoholowy. Można ich skosztować w Wolinie na festiwalu Słowian i Wikingów. Rekonstruktorzy z całej Europy w słowiańskiej wiosce pokazują nie tylko, jak w średniowieczu wyglądały walki, ale także na przykład, jak gotowano. Właśnie odstałyśmy długo w kolejce, żeby zjeść podpłomyki. Smaczne były? Były. Rozwałkowuję bardzo cienko ciasto na zakwasie. To jest takie same ciasto jak na chleb. I za chwilkę będziemy go wkładać do pieca. 3-4 minuty i chleb pasterski będzie gotowy. Na co się pan skusił? No, chleb pasterski. Pierwszy raz kosztowany będzie? Tak, pierwszy raz. Nie? To jest nasz pierwszy raz, pierwszy posiłek tutaj, ale zachęciła nas długa kolejka. Przyciąga oczywiście naszych gości i zapach. Wychodzi prosto z pieca, delikatnie przypieczona mąka. Ogień jest najlepszą przyprawą. Festiwal zakończy się w niedzielę wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ze słońcem, ale miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu w południowo-wschodniej połowie kraju niewykluczone burze. Termometry pokażą od 20 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 27 na Zamojszczyźnie.

Krachelskiej. Tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie w audycji Mamo Obiektywnie i od razu zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. studiu Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Cezariusz Gadzina. Witam, dobry wieczór. Witam, witam pana, witam wszystkich serdecznie. Mam przed sobą płytę, rzadko mi się to zdarza, kiedy otwieram płytę, zobaczyć na niej napis Made in Taiwan. Tak, ponieważ płyta została zrobiona, wydrukowana właśnie na Tajwanie z myślą o rynku japońskim. Także to moi koledzy muzycy się tym zajęli, żeby tą płytę łatwo było dostać w Japonii i no musiał, w zasadzie tym tropem, że tak powiem, poszliśmy, że płyta została wydana w Japonii najpierw w maju teraz tego roku. Rozumiem, a teraz trafia też i na polski rynek. Trafia teraz na polski rynek, już jest w zasadzie w hurtowniach, jej fizyczna część tej płyty, a z kolei cyfrowo będzie za dosłownie 2 tygodnie dostępna na wszystkich streamingowych różnych stacjach. Jak doszło do tego spotkania polsko-japońskiego, że ten kwartet właściwie w 3/4 jest japoński teraz? Tak, tak. Otóż podczas, kiedyś grając na festiwalu w Kopenhadze, Copenhagen Jazz Festival, poznałem właśnie basistę, Yuta Omino. To są bardzo młodzi ludzie. No tak około 30. Już nie tacy, na zdjęciach wyglądają naprawdę na dużo młodszych, ale to chyba specyfika kraju, wiśni. Tak. Specyfika kraju i tych ludzi, którzy... Tak, tak. No tak właśnie są. Japończycy są nacją, która żyje najdłużej na naszej planecie, także faktycznie wydają się bardzo młodzi. Ale na szczęście są tak czy inaczej młodzi duchem, także są otwarci. I ten, nie ukrywam, że ja też się czuję młody. Także ich od razu. Dokładnie. Człowiek tak młodnieje. No, dokładnie. Także spotkałem się z basistą, który jest bardzo dobrym basistą i tak on tak mówi, no to fajnie by było może pograć coś razem. I co byś chciał pograć? I zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i o moich utworach też. I ja właśnie zaproponowałem, żeby może trochę Chopina włączyć w to wszystko, co dla nich było takim też troszkę zaskoczeniem. Japończycy kochają Chopina. Tak, oczywiście, że tak. I Yuta wtedy obiecał mi, że dobierze odpowiednio muzyków takich, którzy będą bardzo dobrze pasowali do tego projektu. I faktycznie to po roku zorganizował mi trasę po Japonii i właśnie poznałem wtedy na żywo tych muzyków i graliśmy tam kilka koncertów, występowaliśmy też na festiwalach, więc po chyba drugiej trasie zdecydowaliśmy, że już może czas nagrać płytę, jakby ucieleśnić nasze wspólne granie. Także stąd był pomysł tej płyty, z tym, że czas jak zwykle był taki no, brutalny, za szybko przylatywał i po prostu podczas trasy udało nam się wygospodarować jeden dzień i praktycznie w ciągu jednego dnia to było zagrane no, w 99% na tak zwaną setkę. Także nie ma tam montaży i po prostu no, też był to duży wysiłek, ale ta dyscyplina pracy japońska też była bardzo, bardzo fajna, dlatego że wszyscy, którzy pracowali w studio, po prostu stwarzali nam maksymalnie świetne warunki po prostu. Dzień wystarczył zupełnie. Jeden dzień musiał wystarczyć, bo i tak nie było wyjścia, już miałem samolot zabukowany następnego dnia. I jak się okazuje, mam nadzieję, że państwu też się tak okaże, że jeden dzień wystarczył, że jest wystarczająco dobre to nagranie. Chopin. Wybraliście dwa preludia i mazurka. Tak, ten mazurek jest taki... taki zupełnie dla mnie to jest taka nostalgiczna melodia, po prostu jest taka nostalgiczno-melancholijna, po prostu taka przepiękna ballada jazzowa po prostu, która wydaje mi się, że jestem przekonany, że to wejdzie też do kanonu przyszłych standardów jazzowych. Absolutnie, to jest zbyt piękne, żeby było ciągle w szufladzie, że tak powiem. Także to wyjdzie. No i oczywiście te dwa preludia, preludium c-moll, takie grane bardziej groove'owo, i to preludium e-moll, który jest też znowu przepiękną melodią, która przypomina, znaczy albo odwrotnie, melodia Antonia Carlosa Jobima, How Insensitive, to w zasadzie przypomina preludium, no bo preludium powstało zdecydowanie wcześniej. Także ja jeszcze mam też taki osobistą ciekawość po prostu, bo wtedy, kiedy Adolf Sax konstruował saksofon, to były lata 1840-46 i tak dalej, w Paryżu. I wtedy Fryderyk Chopin też był w Paryżu. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawy tego, czy panowie się spotkali. Bo to jest naprawdę bardzo, mógł być ciekawy wątek, ponieważ Chopin też był przyjacielem Berlioza, i Adolf Sax też był przyjacielem Berlioza, więc być może doszło też do takiego spotkania, ale to już zostawiam teoretykom muzyki. Badaczom historii. Dokładnie. I są też pańskie kompozycje tutaj na tej płycie. No tak, jako kwartet nazywam to całe przedsięwzięcie swoim nazwiskiem, więc nie wyobrażałem trzeba sobie, było. Żeby mnie nie dał po prostu swoich kompozycji. I też w pewnym sensie też chciałem to połączyć jakby też z elementem polskiej muzyki ludowej, czego dowodem jest Obertask. Świetna zabawa językiem przy okazji. Dziękuję. I taki typowy, jak też koledzy, jak grają, to mi zawsze mówią taki standard. Attention Please, to jest taki real book, ten utwór powinien być w real booku po prostu, bo się tak go łatwo, tak się go fajnie gra po prostu i w sumie fajnie, jak się okazało, też brzmi. Także z przyjemnością dołączyłem te moje kompozycje, również bye-bye i również balladę Let Her Play pod tajemniczym tytułem. No i płytę zamyka jeden z klasyków komedy. No tak, specjalnie zastanawiałem się właśnie, jakim utworem skończyć tą płytę i no, tutaj nie było specjalnie dużo do zastanawiania się, ponieważ ta wersja nagrana zupełnie raz, nie było drugiej wersji, po prostu tak nam jakoś tak nam wyszła, że teraz jak tego słucham, to tak myślę, kurczę, czy ja to grałem? Bo... Ale no wiadomo, kompozycja jest genialna, także... Ktokolwiek nie zagra, to będzie to dobrze brzmiało, oczywiście. A mówimy o kołysance z filmu Dziecko Rosemary Romana Polańskiego o utworze Krzysztofa Komedy. Ale czy w ogóle jest szansa, żeby ten zespół zagrał koncerty w Polsce? Jest szansa, z tym, że no, z dużym wyprzedzeniem ja muszę ich, że tak powiem, bukować, ponieważ mniej więcej z doświadczenia wiem, tego jak byłem w Japonii, to pół roku wcześniej oni już mają daty określone, także muszą zabukować sobie określoną datę, także realnie rzecz biorąc najfajniej będzie, gdy będzie to koniec czerwca, początek lipca i w przyszłego roku, także jest szansa, że oni wtedy pojawią się w Polsce. Mam nadzieję, że organizatorzy polscy mi też tutaj wspomogą mnie w tym, żeby zorganizować taką, nie wiem, tygodniową albo może 10-dniową trasę. Że słuchają nas być może organizatorzy ważnych festiwali jazzowych tak w Polsce. Tak jest, jak najbardziej. Czyli mówimy już o połowie 2026 roku. Tak jest. Żeby to już uściślić. Tak jest. Dobrze, a na najbliższe dni, tygodnie, jakieś plany koncertowe? W najbliższych dniach przygotowuję się do wyjazdu do Brazylii, ponieważ 12 wyruszam do Brazylii, gdzie oprócz tego, że będę występował jako muzyk w takim konkursie The Voice of Polonia, to oprócz tego jeszcze z lokalnymi muzykami mamy koncerty w Rio de Janeiro, w São Paulo i w Curitibie. Także, ale to już z lokalnymi muzykami, z którymi jeszcze nigdy nie grałem, ale to jest dla mnie bardzo ciekawe. Właśnie wynajdywanie takich muzyków i później spotykamy się i praktycznie rozumiemy w mgnieniu oka i zawsze ta muzyka po prostu łączy. No dobrze, ale w takim wypadku wcześniej rozmawiacie, jakoś ustalacie, są jakieś plany, co będziemy grać, czy jak to wygląda? Nie, to wygląda tak, że w zasadzie każdy może przynieść jakiś tam swój repertuar, prawda? I nawet jak ten repertuar jest taki dość zupełnie inny niż ten drugi, kolejny muzyk przyniesie, to staramy się go zagrać w ten sposób, żeby to wszystko się ładnie kleiło całościowo. Przede wszystkim też, żeby to nie było nudne, prawda? Także muszę powiedzieć, że z dobrymi muzykami to się zawsze po prostu udaje, że każdy jest na tyle otwarty, że najważniejsze jest brzmienie całości, prawda? To nie chodzi, okej, każdy może powiedzieć, okej, muzycy ego jakieś swoje i tak dalej, solówki i tak dalej, ale mimo wszystko, jak się gra z dobrymi muzykami, to oni potrafią i wtedy, kiedy trzeba pokazać ego, a wtedy, kiedy trzeba właśnie wycofać się, potrafią się wycofać po prostu. Cezariusz Gadzina, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem audycji mało obiektywnie był Cezariusz Gadzina, saksofonista, kompozytor, aranżer. Rozmawialiśmy o najnowszym albumie artysty White in Blue, albumie nagranym w składzie polsko-japońskim. Lider Cezariusz Gadzina, saksofony altowy i sopranowy, na fortepianie Sota Seta, na kontrabasie Yuta Omino i na perkusji Ryo Noritake. W tych kilku minutach, mam nadzieję, zawarliśmy najważniejsze informacje związane z tym nowym wydawnictwem White in Blue. Płyta, najnowsza płyta Cezariusza Gadziny już jest w naszym kraju dostępna. I jak Państwo słyszeli przed chwilą, a dokładniej rzecz ujmując, słuchaliśmy Attention Please, autorskiej kompozycji Lidera, a potem także preludium C-moll op. 28 numer 20 Fryderyka Chopina i kompozycji Krzysztofa Komedy do filmu Romana Polańskiego. Kołysanki, słynnej kołysanki Rosemary's Baby. Płyta w całości już jest. Serdecznie i mało obiektywnie Państwu ją polecam. To teraz kilka nowości, choć to też przecież nowa płyta Cezariusza Gadziny, ale sięgam po te najnowsze nagrania. Wśród nich kolejny utwór zapowiadający wspólną płytę Marceliny Gawron i Dominika Wani. Piosenka nosi tytuł Close to Home. So close to home. Sometimes we need to change it all. Life as we know. So close to home. Even the way seems much too long. A sleepless dawn goes there no matter where you roam. A place to go. Thank you. so close to home. The journey through the memory lane, the one you know. Life as we know. Wandering through the past we roam, trying to please what we've been through. Fade of your own. Your pain, your joy, your fear, your peace. When you're Close to Home. To jest nowa wersja kompozycji Lyla Mace'a. Wtedy to był utwór instrumentalny. Teraz jest to piosenka z tekstem Marceliny Gawron. Album, wspólny album Marceliny i Dominika Wani będzie nosił tytuł Closer i mam nadzieję, że wkrótce już się ukaże. Na następną płytę czekać już nie trzeba, bo jej oficjalna premiera to 1 sierpnia, czyli właśnie ten piątek. To jest nowy album Jerzego Małka, doskonale Państwu znanego kompozytora, aranżera, trębacza, lidera wielu zespołów. Ten najnowszy album nosi tytuł Paszmina. Do ciebie tak cicho, jak ptak o świcie słońce opuszcza w twoje oczy. mówię do ciebie tak cicho, jak łza rzeźbi zmarszczkę. Thank you. Thank you.